teatru, tragedia și comedia, iar din punct de vedere, să zicem, paraliterar, începuturile istoriografiei și oratoria. Secolul, sau mă rog, perioada clasică a grecilor corespunde în general secolului al V-lea și începutului secolului al IV-lea, primei jumătăți, să zicem, a secolului al IV-lea, dar rădăcinile ei sunt, rădăcinile clasicismului sunt de observat încă de din a doua jumătate a secolului al VI-lea. Pentru Atena, în primul și în primul rând, odată cu instaurarea tiraniei pisistratizilor. Deocamdată rețineți acest reper istoric ca atare și vom explica la un moment dat ce înseamnă tiran, tiranie și ce impact au avut aceste regimuri politice în istoria Greciei. Tirania pisistratizilor, care corespunde sfârșitului secolului al VI-lea, înainte de Hristos, evident, lucrul ăsta nu l-am mai precizat, dar cred că este absolut evident, este o perioadă de mare efervescență culturală la Atena și în această perioadă Atena începe cu adevărat să emită pretenții la superioritate, chiar dacă nu o superioritate absolută în lumea vorbitoare de greacă. În prima perioadă de evoluție, apropo, lucrul ăsta nu l-am precizat, a culturii grecești și până la momentele care preced secolele clasice, superioritatea culturală a populațiilor vorbitoare de greacă se situa unde? Unde se aflau orașele care se dezvoltă din punct de vedere cultural cel mai accentuat și care dețin cumva supremația în acest domeniu? Tiborisurile de pe coastele Asinilor. Sigur că da. În Ionia, e vorba de orașele ioniene din zona Asiei Mici. În primul și în primul rând Miletul, care era văzut drept așa un soi de capitală culturală a Greciei, până în momentul în care a fost distrus din temelii de către perși, în urma unei revolte, distrugere care a afectat puternic universul grec și care a reprezentat așa unul dintre puținii factori de unire care i-au determinat pe greci să adopte o poziție cât de cât comună în relațiile cu perșii. De altfel, războaiele cu perșii caracterizează, sau mă rog, punctează începutul secolului al V-lea. Și marile conflicte cu Imperiul Persan sunt cele care propulsează, propriu-zis, Atena pe primul loc în peisajul politic și cultural al Greciei. Superioritate care, sau poziție de lider, care nu a fost niciodată necontestată, dar care este importantă mai ales pentru noi, așa peste secole. Pentru că odată cu perioada clasică, aproape toți autorii pe care încă îi mai avem și pe care îi studiem și cărora le acordăm o importanță mare în tratatele de istorie literară și culturală, sunt atenieni. La Atena se naște tragedia, așa cum o citim astăzi, evident cu principalii reprezentanți, Eschil, Sofocle, Euripide. La Atena se naște comedia, din care s-a pierdut extrem de mult, astfel încât din comedia veche, practic, mai putem citi un singur reprezentant, și anume pe Aristofan, de la care ne-au rămas piese complete, pe baza cărora putem încerca să ne formăm o imagine a supraspeciei în ansamblu. La Atena se manifestă mari oratori, precum Isocrate, Aischines, Lysias și ceva mai târziu, evident, Demostene. Pe Demostene când îl plasă? În secolul 5. Când îl plasă pe Demostene? Adică? La 4, de fapt. La 4. Păi, 4, sigur că da. Demostene este marele dușman al lui Filip al Macedoniei. Da? Marele oponent, hai să nu zicem dușman. Este unul dintre ultimii, dacă nu ultimul mare orator al Greciei libere, hai să folosim acest termen, deși el trebuie folosit cu foarte multă prudență, pe care îl va imita cine? Cine mai scrie Filipice? Demostene rostește celebrele discursuri numite Filipice, care sunt menite a atrage atenția grecilor asupra pericolului pe care îl reprezintă Macedonia, care intrase într-o fază de dezvoltare accelerată odată cu Filip al II-lea al Macedoniei. Și cine îl va imita și va scrie Filipice? Cicero, sigur, în momentul în care încearcă să oprească ascensiunea lui Marcus Antonius. Marcus Antonius, sigur că da, după sau înainte de uciderea lui Cezar? După moartea lui Cezar, evident, când Marcus Antonius este pe cale să își ia asupra lui titlul de dictator și atribuțiile pe care și le luase Cezar, Marcus Antonius fiind, așa cum ne-a rămas de la Cicero imaginea, pentru că nu suntem de altfel siguri că e 100% acurată, Marcus Antonius fiind un Cezar cu trăsăturile negative mult accentuate și cu trăsăturile pozitive extrem de palide, și în care Cicero vede un pericol similar cu cel reprezentat de Filip. Cauți un curs de neogreacă? Da. Doamna profesoară era aici, dar a ieșit și nu știu unde s-a dus. Dar există în univers. Da? Bun. Deci, hai ca să încercăm totuși să sistematizăm, că noi trebuie aici să sistematizăm, nu să povestim despre tot. Secolul clasic ține mai mult sau mai puțin de la, hai să dăm aceste puncte de refer, de la căderea Pisistratizilor la Atena, de fapt alungarea lui Hipias, fiul lui Pisistrate, de la Atena, și convențional așa până la bătălia de la, în care Filip înfrânge ultima coaliție a orașelor grecești în frunte cu Teba, de la Cheronea. Și în această perioadă, după cum vă spuneam, avem de studiat tragedie, comedie, începuturile istoriografiei cu cine este părintele istoriei? Herodot, care venea de unde? Ionia. Din Ionia, mai bine zis din Chiena. Nu. Halicarnas, dar care, a cărui activitate culturală este determinată de sosirea la Atena și apoi de o inițiativă ateniană nu întru totul reușită din punct de vedere istoric, de a întemeia o colonie model, un oraș grecesc ideal, așa, începând de la partea de arhitectonică și până la organizarea politică, cum s-a numit acest oraș pe care și unde s-a dus Herodot la un moment dat, pe care încearcă atenienii să-l întemeieze. Hai că tu trebuie să știi. Turioi, colonia de la Turioi. A fost o încercare, cum vă spuneam, a atenienilor de a întemeia un oraș model unde, mă rog, s-au mutat o seamă de scriitori, artiști în diverse medii, sculptori, pictori și așa mai departe, dar experimentul nu a reușit pe de-a întregi. Într-adevăr, Herodot este părintele istoriei, dar o să mai studiați în egală măsură, mă rog, asta e felia mea din nou și sincer, nu prea ajung la istoriografie pentru că mă opresc în tragedie și se tragedizează tot semestrul, dar în teorie trebuie să ajungem și acolo. Care este cel mai de seamă reprezentant al istoriografiei grecești? Tucidide. Da, dar se oprește la un moment dat și continua de Xenofon. Sigur că da, elenica. Tucidide, care ne lasă cronica acelui eveniment care practic marchează declinul și ieșirea Atenei din prim planul scenei politice. Războiul Peloponeziac. Sigur că da. Războiul Peloponeziac, care punctează sfârșitul secolului al V-lea, adică marele conflict care opune Atena și Sparta, în esență, și de pe urma căruia Atena își pierde poziția de lider, atât politic cât și militar, și implicit și cultural, pentru că ajunge din nou un soi de oraș de rangul, un soi de stat de rangul 2 din Grecia. Ulterior, în secolul al IV-lea, există încercări de înviere a gloriei la care ajunsese Atena în secolul al V-lea, dar sunt destul de palide aceste încercări și Atena nu reușește practic niciodată să recupereze per total ceea ce pierduse. Și ce specie literară se naște tot cam pe atunci? La sfârșitul secolului al V-lea, începutul secolului al IV-lea, cu acel personaj care este pentru noi un personaj semi-legendar, semi-literar, de la care nu avem nimic scris, evident. Și este vorba de filozofie. Deci, cam acum, în această perioadă, Socrate revoluționează filozofia și vom începe să acordăm atenție filozofiei ca, din nou, o specie paraliterară, deci nu ficțiune, dar care pentru noi este criteriul definitoriu pentru literatură, dar paraliteratură. Și astfel că în secolul al IV-lea vom avea de studiat, evident, opera Culegerea de dialoguri platonice și apoi Aristotel, Culegerea lucrărilor aristotelice și apoi diversele școli filozofice, pentru că peisajul se diversifică foarte mult odată cu Platon și Academia, care derivă din acestea, stoicii, epicureii, cinicii și așa mai departe. Producția filozofică e foarte diversă după marele moment socratic și apoi platonic. Involuntar, involuntar, într-adevăr. Din păcate, niciunul dintre noi nu este specialist în filozofie și nu s-a concentrat pe presocratici. Trebuie să apelăm și la ei, dar eu vă spun cinstit că nu mă simt în stare să discut cum îl cheamă la Heraclit și așa mai departe, decât ca un diletant, nu ca un profesionist. Însă, într-adevăr, ar trebui să existe și ei pe undeva. O să vorbesc cu colegul meu și unul dintre noi va trebui să-și asume misiunea de a îi pomeni și pe ei săraci, că, într-adevăr, e o misiune destul de importantă. Însă, evident, influența gândirii filozofice, inclusiv asupra literaturii, care trebuie să treacă printr-o discuție a lui Parmenide, de exemplu, va fi luată în calcul. Bun. Spuneam că secolul clasic ia sfârșit odată cu cucerirea Greciei de către Filip al Macedoniei. Haideți să dăm totuși câteva detalii. Există cineva pentru care lucrurile astea sunt așa complet noi, care n-am mai auzit până acum de Macedonia și cum să ne ferim de ea? Ce este Macedonia? A fost un stat a început să se elenizeze la un moment dat. Da, ceea ce înseamnă că la început, nu că nu era populat de greci, dar influențele tracice erau foarte puternice acolo. Și la începuturile existenței sale istorice, Macedonia era un fel de backwater, așa, de provincie, de spațiu retrograd, da? Însă chiar de pe la jumătatea secolului al V-lea, datorită unor regi filoeleni și care au pus accent inclusiv pe progresul cultural, Macedonia începe să dobândească importanță și să devină un factor din ce în ce mai puternic de influență în lumea greacă. În Macedonia și-a sfârșit zilele, de exemplu, Euripide, dezamăgit de Atena și de reacțiile contemporanilor săi la piese și nu numai la piesele lui, ci în general dezamăgit de starea de spirit instaurată la Atena odată cu Imperiul. Euripide, zice biografia care e aproape legendară, s-a mutat în Macedonia, unde au fost reprezentate postum, deci după moartea lui, opere precum Bacantele sau Ifigenia la Aulis. Deci Macedonia începe încet, încet să reprezinte o variantă la o alternativă, dacă vreți, la traiul în statele grecești tradiționale, Atena, Sparta și așa mai departe. Și odată cu Filip și mai ales datorită inovațiilor militare pe care Filip le încurajează, Macedonia ajunge o mare putere. Până când începe să amenințe cucerirea întregii Grecii, ceea ce cu ajutorul lui Demostene și cu aportul important al tebanilor, care la momentul respectiv erau lideri, erau hegemonii Greciei, erau conducătorii neoficiali ai Confederației Orașelor Grecești, duce deci la crearea unei alianțe militare, ultima mare alianță a grecilor, însă alianța este înfrântă la bătălia de la Cheronea, care vă povesteam, și încet, încet, întreaga Grecie ajunge sub influență macedoneană. După moartea lui Filip, evident, urmașul său la tron este Alexandru, rămas în istorie sub numele de Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon, care întemeiază prima hiper, nu știu cum să spun, prima tera putere sau măcar giga putere a antichității, un imperiu care înglobează Grecia, în mare măsură teritoriile Imperiului Persan, până în India, până la fluviul Indus. Numai că istoria a avut ca Alexandru să moară tânăr, din diverse motive. Bineînțeles că nu putem fi siguri, se vorbește de otrăvire, e posibil să fie și o moarte din cauze naturale. Cert este că Alexandru moare puțin după vârsta de 30 de ani. Unele surse spun că moare la 33 de ani chiar, dar este cu putință, adică este de conceput, ca această cifră să fie, acest număr să fie mai degrabă simbolic, pentru că 33 este vârsta cristică, sigur că da, vârsta la care este crucificat Iisus. Și Alexandru este o figură cristică în anumite trăsături ale biografiei sale. Ca și Socrate, da. Numai că Socrate nu moare la 33 de ani. Alexandru a fost un individ curios, un amestec de mania grandorii, care este evidentă în toate poveștile care au rămas despre el, dar și de autentică măreție umană, un general foarte carismatic, care a putut să inspire apropiaților săi o loialitate care mergea până la un devotament din ăsta necondiționat. Însă, după moartea lui, Imperiul nu a rezistat, ci s-a fărâmițat în regate conduse în prima generație de urmașii generalii lui Alexandru, care s-au luat la ceartă, evident, pe Ciolan, și fiecare dintre ei a dobândit câte o bucată a Ciolanului. Acești reprezentanți poartă numele de Diador, Diadohoi, da? Moștenitori. De la ce verb? De la verbul didomi, care înseamnă a da. Și care, deși arată urât și neprietenos, și nu vă faceți griji că nu o să aveți de-a face cu el decât ceva mai târziu, deși poate îl vom întâlni la cursul practic, este totuși prietenul și fratele verbului mult mai simplu din latină, dare. Radicalul lui este ăsta care corespunde cu radicalul din latină. Da? Mă rog, de ce e o și în latină a, e o altă discuție care nu și-are locul aici. Acesta este radicalul substantivului. Da? Substantivului făcut de la verbul respectiv. Diadohos este cel care primește în dar ceva, da? De data aceasta nu e vorba de atât de mult dar, cât de o moștenire ca atare. Diadohii sunt moștenitorii Imperiului lui Alexandru. Probabil cel mai de succes regat dintre cele rezultate din fărâmițarea Imperiului este Egiptul, mai degrabă, Egiptul, în care s-au condus de un general care și-a ce nume? Ptolemeu. Cam aici se mută centrul universului grec după moartea lui Alexandru. Deci, dacă este să rezumăm așa un pic, Atena reprezintă centrul spiritualității grecești din secolul al V-lea. Apoi se intră într-o perioadă de relativă stagnare din punct de vedere cultural, dacă exceptăm filozofia. Centrul de difuzare a curentelor filozofice fiind tot la Atena. Apoi vine cucerirea macedoneană. Și apoi intrăm în epoca așa numită a elenismului, post-Alexandru, în care probabil cel mai important centru al culturii grecești este Egiptul și în primul rând capitala, Alexandria. Da. Deci această perioadă poartă denumirea de perioadă elenistică sau perioada alexandrină, pentru că la Alexandria avem principalul focar de difuzare a inovațiilor culturale. Acum prin 30 înainte de Hristos. Ce era la Alexandria de biblioteca? Biblioteca, sigur că da. Deci acolo era, se afla una dintre cele mai mari culege de literatură care au existat vreodată, putem afirma lucrul ăsta, pentru că era sau ambiționa să fie o colecție exhaustivă, da? Deci alexandrinii ambiționau să aibă acolo tot ce se scrisese vreodată în grecește. Și avem informații, de exemplu, că erau 13 sururi de papirus cu poemele lui Safo. Bine, culege antologii, dar și opere complete, Eschil, Sofocle, Euripide, tragediografii de mai mică importanță. În general, tot ce se scrisese vreodată în grecește s-a adunat acolo la Alexandria. Ce s-a întâmplat cu biblioteca din Alexandria? Bine, nu se știe exact, dar... Într-o vină a ars. Când? Păi cum, că e un moment important. În cauza romanilor? Sigur că da. 30? O fi 30, sincer nu știu anul precis, dar majoritatea izvoarelor asta spun că odată cu momentul în care Cezar pătrunde în Egipt, se produce și dezastrul care duce la dispariția bibliotecii și la farului și așa mai departe. Regatele acestea ale urmașilor lui Alexandru, într-adevăr, dăinuie până în momentul în care ajung în conflict și inevitabil ajung să fie înglobate de noua putere în ascensiune, adică Roma. Romanii, și lucrul ăsta probabil că știți, au pornit dintr-o regiune relativ restrânsă a peninsulei italice, unde se află și acum Roma, adică provincia Latium, de unde denumirea de Latini, Latinus adjectivul, care provine din Latium, și de acolo, din băltocuța lor, au ajuns să se extindă progresiv până când au cucerit toate regiunile limitrofe în Mării Mediterane. Asta a fost ambiția lor, să transforme Marea Mediterană, ceea ce au și făcut, într-o mare internă, marea, cum să zic, lacul de agrement al Imperiului. Da? I se și spune Mediteranei, Mare Internum sau chiar Mare Nostrum în anumite surse, expresia orgoliului de cuceritori al romanilor. Este evident că romanii au avut în sânge acest imperialism pe care grecii, de exemplu, nu l-au avut. Grecii au avut nevoie de un vizionar ca Alexandru pentru ca să iasă din zona lor de confort. Sau, în alternanță, au avut nevoie de o presiune economică din cele mai puternice pentru ca să-i determine să se împrăștie în insule, să colonizeze Italia și așa mai departe. Ei nu s-au împrăștiat de aventuroși ce erau. Grecii mie îmi par mai degrabă comozi și, cum să zic, mai domestici, așa zic eu, decât romanii. Însă s-au expandat, în primul rând pentru că Grecia este foarte săracă. Da? Să fim cinstiți, în Grecia nu poți să hrănești o infinitate de persoane. Pentru că acolo, probabil ați fost în Grecia, dacă n-ați fost, vă recomand, pentru că mie unuia îmi provoacă mereu o extaze din astea. Acolo este super, dar e super pentru că este mare munte, mare munte, mai vezi o vie, nu vezi floarea soarelui, sau cel puțin eu n-am văzut, nu vezi grâu, nu vezi porumb. Grecia este o țară în care te simți foarte aproape de natură și de spiritualitate și de zei și de tot ce vrei. Dar de mâncat, nu prea ai ce mânca, dacă, firește, ne referim la populații întregi. Și expansiunea grecilor a fost determinată, într-o primă perioadă, de factorii economici. După care, mă rog, cum spuneam, a venit Alexandru cu vizionare, viziunea lui și a deschis granițele oicumene. Romanii au evoluat în mod natural. S-au extins și s-au mai extins și s-au mai extins un pic. Și hai să curățăm și Mediterana de pirați și dacă tot o curățăm, hai să alungăm și cartaginezii de pe scena istoriei. Au avut de-a face cu Hannibal, care, mă rog, i-a amenințat puternic și după lecția pe care le-a oferit-o Hannibal, au învățat-o și n-a mai existat un al doilea Hannibal în toată istoria Romei. Și progresiv au intrat în contact cu toate marile civilizații din bazinul mediteranean și i-au lichidat pe toți. La momentul marilor conflicte dintre Cezar și Pompei, Egiptul era un soi de putere aliată cu Roma. Atenție, subliniez, deși probabil că ați înțeles deja și nu mai e necesar, dar totuși n-am spus-o explicit. După Alexandru, Egiptul este o provincie greacă. Știu că la un moment dat aveam o discuție cu niște prieteni, bine, ignorați, cum să zic, izvorul discuției și să înțelegem semnificația. La un moment dat a pozat Mihaela, cum o cheamă pe asta? Aia, de la Monte Carlo, Bărbulescu, cum o cheamă? Asta cu Ștefan Bănică. Rădulescu. A pozat într-o revistă din asta, nu-i spunem numele. Și a pozat în calitate de Cleopatra, mi se pare că era și însărcinată la momentul respectiv, și într-un decor grec. Și toată lumea s-a scandalizat, ca și cum asta era problema, că ia uite ce lipsă de cultură, că toată lumea știe că Cleopatra era egipteană și ce caută toate statuile grecești și toate simbolurile grecești acolo. De fapt și de drept, aveau dreptate cu imaginile respective, pentru că, repet, Egiptul era la momentul respectiv o provincie greacă. Da? Se vorbea grecește, se scria în grecește, iar obiceiurile tipic egiptene erau mai degrabă niște cutume mimate, imitate, decât niște realități vii. Urmașii lui Ptolemeu domneau într-adevăr ca niște faraoni, aplicând inclusiv cutumele foarte nepopulare în Occident, precum căsătoriile sacre între frate și soră, rămase moștenire din vremile faraonice. Dar de greci erau greci. Și Egiptul, cum spuneam, la momentul conflictelor civile de la Roma, adică în secolul I înainte de Hristos, era aliat cu Roma. Romanii au avut o politică flexibilă, în același timp riguroasă, dar și tolerantă cu diversi lor vecini, în sensul că aveau tot felul de tratate și tot felul de pârghii prin care își luau aliați, tributari, provincii cucerite, adică puteau stabili o varietate de relații diplomatice cu cei cu care veneau în contact. Și Egiptul, la momentul respectiv, nu era propriu-zis cucerit de romani, dar era o putere aliată și o putere foarte importantă pentru că alimenta Italia cu grâne. Știți, cred că, paradoxal, deși în Egipt e deșert, într-o bună parte a țării, da, avem totuși Valea Nilului, care este una dintre cele mai fertile cu putință, datorită revărsărilor periodice ale fluviului, și așa a fost din antichitate și până acum. Egiptul era tărâmul verde, da, în diverse surse, inclusiv în surse autentice egiptene, pentru că, repet, Valea Nilului era extrem de fertilă. Și în secolul I era poate principala sursă de aprovizionare cu grâne a romanilor. În Egipt fuge Pompei, odată cu acel moment destul de controversat și destul de pe care Pompei l-a ratat momentul în care Cezar pornește cu armatele împotriva Romei. Sigur, nu e momentul să discutăm aici, dar sunt lucruri pe care va trebui la un moment dat să le asimilați. Cezar și Pompei, de care fără îndoială că ați auzit, fusese la o vreme aliați dintre cei mai strânși cu putință. Și la un moment dat însă intervin anumite disensiuni, astfel încât ajung inamici politici. Numai că atâta vreme cât Cezar era proconsul în Galia, deci proconsulul fiind un fel de vice-rege sau poate chiar pe o poziție mai înaltă decât un vice-conducător, pentru că proconsulul avea în provincia lui o autoritate egală cu cea a consulului la Roma, iar mandatul proconsular era pe o perioadă mai lungă de timp, în timp ce mandatul consular era pe un an. Deci la Roma era un consul sau altul, teoretic ăia comandau tot imperiul, practic fiecare provincie se afla sub controlul proconsulilor și bătaia mare pe Ciolan era pe aceste mandate proconsulare, pentru că toată lumea prefera să stea prin provincii, nu-i durea capul, n-aveau de-a face cu Roma, stăteau 4-5 ani, Cezar a stat vreo 7 în Galia până când a pacificat-o. Numai că mandatul lui Cezar din Galia se termina, expira. Și la Roma se puseseră bazele unei vaste conspirații pe care o inspira din umbră Cicero, care mereu și-a încercat să-și bage codița peste tot, nu i-a reușit 100%, dar o bucată de timp i-a mers, o conspirație prin care Cezar urma să fie chemat instantaneu la proces după întoarcerea din Galia. Legile erau de așa natură încât o persoană nu putea să aibă două mandate politice la rând. De ce? Pentru că exista noțiunea, care există și acum, numai că acum se aplică prost, de imunitate. Câtă vreme o persoană îndeplinea o magistratură, nu putea fi chemat la judecată. Și e logic, pentru că dacă toți am putea să dăm în judecată pe președinte sau pe parlamentar, s-ar găsi nu știu câți demenți și procesomani care să-l, uite, poftim, să-l pună pe Traian Băsescu să fie judecat pentru genocid sau pentru că a vândut flota sau pentru Roșia sau pentru crim sau pentru mai știu eu ce. Eu nu sunt un adept al președintelui, dar fac doar exemple. Și în general eu nu fac politică, adică nu fac propagandă la facultate, dar nu pot să nu discut subiecte politice când vorbim despre antichitate și o să și argumentez acest lucru. Deci este absolut normal să existe imunitate câtă vreme o persoană îndeplinește un mandat oficial. Dar romanii și atenienii înaintea lor aveau această precauție și anume să nu poți să îndeplinești două mandate la rând. Și atunci Cezar, întorcându-se la Roma, știa că cel puțin un an de zile va trebui să existe ca simplu cetățean. Deci să stea în banca lui, repet, măcar un an de zile. Și știa de asemenea că odată ce se va întoarce, i se va intenta acest proces de corupție, de așa, și pe care probabil că urma să-l piardă. Și atunci a ales, și acesta este momentul trecerii Rubiconului, a ales să nu renunțe la calitatea de general. Teoretic, de îndată ce un individ pătrundea pe teritoriul limitrof al Romei, în Roma nu era permis să existe armate și atunci, de îndată ce pătrundeai în teritoriul aferent orașului, deveneai un simplu cetățean. Nu mai erai general, nu mai aveai privilegii militare, erai un roman și atât. De asta Cezar, când a trecut Rubiconul, a spus Zarul a fost aruncat. Zarul a fost aruncat. Pentru că Rubiconul era granița teritoriului limitrof Rome. Și dacă el trecea Rubiconul cu armatele, din momentul respectiv era dușman al statului. Deci nu pur și simplu, cum să zic, nu un răufăcător de drept civil. Adică nu că i-a dat în cap lui Popescu de la Trei și e un pericol pentru Popescu de la Trei. Era un răufăcător de drept penal, aș spune, era dușmanul Romei în ansamblul ei. Era un inamic public, așa se și numea în latină, hostis publicus. Asta este semnificația trecerii Rubiconului. Și Cezar alege să facă acest lucru. Trece Rubiconul cu armatele și mărșăluiește împotriva Romei. Partida cealaltă, în frunte cu Pompei, alege să plece, să părăsească Roma, încercând să-i opună rezistență mai întâi în sudul Italiei și apoi eventual peste mări. Evident că lucrurile merg prost și Cezar nu doar că intră în Roma, bine mersi, și pune stăpânire pe oraș fără împotrivire, dar îi spulberă pe oponenții lui în diverse bătălii, până când, că de fapt aici către asta ne îndreptam, Pompei fuge în Egipt. Și acolo egiptenii, greci ticăloși, așa îi vedeau romanii pe greci, printre altele, mult mai perfizi, da? De aici imaginea grecilor din Eneida lui Vergiliu, care nu este deloc măgulitoare. Da. Uit cui libes, Timeoda Osedona Ferentes, mă tem de greci chiar și când fac darul. Sau alt citat celebru, sic notus ulixes, așa îl știți voi pe Ulise, adică asta spune la Ocon. E imposibil să ca darul ăsta să nu ascundă ceva, așa îl știți voi pe Ulise, adică om cinstit și drept și așa din vorbă. Bun, deci egiptenii, adică grecii egiptenizați, din partida regelui Ptolemeu, care era un Ptolemeu încă minor, fratele Cleopatrei și soțul ei la momentul respectiv, dar și oponentul ei, regatul era oarecum divizat între partizanii lui Ptolemeu și partizanii Cleopatrei. Deci, oamenii lui Ptolemeu pun mâna pe Pompei și nici una, nici două îi taie capul. Iar când Cezar ajunge în Egipt, pe urmele dușmanului lui, îi prezintă țeasta lui Pompei ca un soi de cadou de bine-ai venit. Se pare că Cezar, care nu era un om, cum să zic, nerealist, nu era un dement, nu era un sadic, a avut o reacție de respingere și chiar ostilă la primirea acestui dar. În orice caz, în cursul acelei prime vizite în Egipt, Cezar se aliază cu Cleopatra și partizanii ei, are loc o bătălie pentru Alexandria și se pare că în cursul acelei bătălii, poate chiar din ordinul lui Cezar, pentru a crea o diversiune, biblioteca este arsă cel puțin parțial, este distrusă cel puțin parțial într-un incendiu. Oricum, odată cu căderea, mai întâi moartea lui Cezar, apoi alianța lui Marcus Antonius cu Cleopatra și apoi înfrângerea lui Marcus Antonius, odată cu înfrângerea lui Marcus Antonius, Egiptul, practic ultimul regat elenistic, dispare, ajunge efectiv o parte a Imperiului Roman și din acel moment intrăm în poate ultima perioadă a literaturii grecești vechi, a literaturii eline, adică perioada romană. Cu ce vă veți întâlni în perioada alexandrină? Păi, în această perioadă îl avem în primul rând pe Apolonios, pe care vă spuneam că îl vom culege de acolo și îl vom studia noi pentru a urmări, mă rog, destinul epicii, destinul pe peste timp al epicii și al eposului homeric. Tot în această perioadă avem poeți cu un suflu mai degrabă restrâns, să zicem, dar foarte rafinați în detalii și așa, precum Calimach, care promovează specii literare noi, precum Epilionul, adică un poem cu tematică epică, dar de mai mici dimensiuni, mai concentrat și mai îndreptat către detalii, sau idilele, sau bucolicele, poeme pastorale, ai căror eroi sunt păstori, adică asta înseamnă că sunt, cum să zic, se plasează în afara universului politic, în afara istoriei, dacă vreți. Și poemele acestea au în general o tematică erotică, sunt dedicate magiei, supranaturalului și sunt în orice caz mai legere în ton. Și, evident, tot în această perioadă se plasează nașterea ultimei inovații în ordine cronologică a literaturii grecești, care apoi a fost importată și la Roma, și anume romanul. Nu avem roman grec decât odată cu această deschidere a lumii de către Alexandru, și pe undeva este și normal, pentru că romanul grec, așa cum îl avem astăzi, este în primul rând o specie a călătoriilor și a exotismului. Romanul este are, în general, tonuri care în literatura universală poartă denumirea generică de picarești. Cam toate romanele pe care le avem au aproximativ aceeași structură. Doi eroi, doi sau mai mulți, dar în general este un cuplu de eroi, aruncați în vârtejul destinului, răpiți de pirați, luați prizonieri, despărțiți, se revăd, iar se despart, iar se revăd, trecând prin diverse spații, prin diverse culturi și până la momentul reunificării, care se petrece fie în Grecia, fie în cine știe ce regat fabulos, de exemplu Palmira din Africa, din Etiopia, dar care spațiu are trăsături evident grecești civilizate, devotate, religioase și așa mai departe. Iar în perioada romană, haideți mai suportați-mă un pic, în perioada romană veți avea de studiat Plutarh, care încearcă să reînvie, mă rog, dialogul filozofic de tip platonic, combinându-l cu un soi de enciclopedism și de fascinația exoticului, aș spune, venită din contactul cu diversele misticisme egiptene și nu numai, cu diversele culte. Pentru că Roma a fost foarte tolerantă din punct de vedere religios și atunci a fost un fel de creuzet în care s-au combinat foarte multe influențe. În primul și în primul rând influența greacă pe care romanii au asimilat-o, dar nu numai. La Roma vin și culte occidentale, culte orientale, iertați-mă, cultul lui Isis din Egipt, cultul Cibelei, cultul lui Mitra din zona persană, zoroastriană și așa mai departe. Și în opera lui Plutarh, de exemplu, toate aceste influențe își fac simțită prezența. El face filozofie pe baze platonice, în esență, dar combinându-le cu acest nou enciclopedism caracteristic romanilor și cu această atracție pentru exotic și pentru tot felul de mituri comparate și puse în legătură din diverse culturi. Și Plutarh mai este de studiat și pentru culegerea sa celebră de biografii, Viețile Paralele, în care practic pune în paralel personalități romane cu personalități grecești, încercând cumva să demonstreze unitatea fundamentală a greco-romanilor prin intermediul personalităților lor. Și un alt reprezentant important, și cu asta chiar tac, este istoricul Polybios, care scrie în grecește și de la care avem poate cea mai coerentă tratare teoretică a istoriei, deci o cea mai explicită tratare a resorturilor istorice, a schimbărilor istorice, a ce înseamnă ciclicitate a istoriei, poate cea mai, cum m-am exprimat mai devreme, cea mai explicit teoretică lucrare istorică a Antichității. Bun, cam astea ar fi perioadele mari, cam la asta trebuie să vă așteptați. Săptămâna viitoare o să vorbim un pic de istoria politică, un pic, adică mult, că vedeți că nu sunt în stare să vorbesc un pic. Și peste două săptămâni, Homer.